1 lutego. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Rozmowa z wiceszefową Komisji Europejskiej o praworządności w Polsce odbędzie się jeszcze w styczniu. O sukcesie konferencji w Berlinie poświęconej zakończeniu wojny domowej w Libii mówią uczestnicy negocjacji. Nawet 1050 hektopaskali na barometrach w Polsce. Takie ciśnienie zdarza się raz na kilkanaście lat. Jeszcze w tym miesiącu możliwa jest rozmowa z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej w sprawie praworządności. Vera Jourova ma przylecieć do Polski na obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Są takie plany, oczekiwania. Ja też jestem gotów do spotkania. Minister Sprawiedliwości. Te szczegóły będą ustalone, ale myślę, że jak najbardziej jesteśmy otwarci na rozmowę z komisarz Jourovą, ze wszystkimi komisarzami. No tematy Unii Europejskiej, w tym także systemu praworządności i jakieś wątpliwości, jakie mogą wystąpić w Polsce. Komisja Europejska zwróciła się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszenie prac Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W ocenie komisji działalność izby stwarza ryzyko nieodwracalnych szkód dla polskich sędziów. Zdaniem polskiego rządu komisja nie ma do tego podstaw prawnych, gdyż organizacja sądownictwa należy do państw członkowskich, a w wielu unijnych krajach obowiązują podobne regulacje. Do przestrzegania embarga na dostawy broni do Libii i wstrzymania pomocy dla obu stron konfliktu w tym kraju zobowiązali się uczestnicy międzynarodowej konferencji w Berlinie. Angela Merkel pozytywnie oceniła deklarację końcową, a samą konferencję nazwała sukcesem. Myślę, że możemy potwierdzić, że berlińska konferencja w sprawie Libii była ważnym krokiem w kierunku tego, by wdrożyć w życie wysiłki ONZ-u na rzecz pokoju w tym kraju. Chcę wyraźnie powiedzieć, że chodzi w tej sprawie o plan pokojowy, który wielokrotnie był przedstawiany przez Antonio Guterresa. W konferencji dotyczącej Libii uczestniczyli prezydenci Rosji, Francji i Turcji, premierzy Wielkiej Brytanii, Włoch, sekretarz generalny ONZ, a także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Przyjechali też przywódcy dwóch walczących ze sobą obozów, premier rządu Jedności Narodowej i dowódca antyrządowych wojsk. Kilkanaście osób zatrzymała moskiewska policja podczas Marszu Pamięci w rocznicę zamordowania dziennikarki Nowej Gazety Anastazji Baburowej i współpracującego z nią adwokata Stanisława Markiełowa. Uczestnicy marszu przypomnieli, że Rosja jest jednym z tych krajów na świecie, w których dziennikarze i działacze obywatelscy narażeni są na utratę zdrowia i życia. Człowiek wyjdzie 3 razy na pikietę i 4 wyjście w ciągu pół roku jest już traktowane jako przestępstwo i można dostać do 5 lat pozbawienia wolności tylko za to, że wyjdzie się na ulicę z plakatem. Podczas marszu protestowano też wobec zapowiedzianych przez Władimira Putina poprawek do konstytucji. W ich ocenie Władimir Putin chce po wygaśnięciu prezydenckiej kadencji utrzymać władzę za wszelką cenę. Uczniowie z Podlasia, Warmii i Mazur rozpoczynają ferie. 2 tygodnie wolnego będzie miało ponad 300 tysięcy dzieci, mówi Anna Ostrowska z Ministerstwa Edukacji. W sumie z 631 podlaskich szkół ponad 134 tysiące uczniów będzie przez 2 tygodnie korzystać z ferii. Natomiast z Warmii i Mazur wolne od zajęć szkolnych będzie miało ponad 168 tysięcy uczniów z ponad 840 szkół. Ci uczniowie wrócą do szkoły 2 lutego. Ostatnia tura ferii zakończy się 23 lutego. Rekordowo wysokie ciśnienie zapowiadają synoptycy. Barometry mogą pokazać nawet 1050 hektopaskali. W całej Polsce już teraz przekracza 1030, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Najwyższa wartość ciśnienia jest spodziewana na obszarze Polski południowo-zachodniej. Tam ciśnienie może osiągnąć około 1045 hektopaskali. I to będzie taka dość wysoka wartość ciśnienia jak na warunki polskie, ale nasz rekord wynoszący 1054 hektopaskali nie zostanie prawdopodobnie pobity. Ten rekord odnotowano 12 grudnia 1997 roku w Suwałkach. Tak wysokie może powodować pogorszenie sprawności psychicznej i fizycznej. Ciśnienie na ogół działa pobudzająco na nas, czyli możemy mieć problemy na przykład z koncentracją uwagi. Mogą się u nas nasilać również dolegliwości bólowe. Coś nagle zaczynamy odczuwać, czego wcześniej nie było. To może się wiązać właśnie z tym wysokim ciśnieniem, ale na to wpływa cały zespół czynników, bo masa powietrza nad Polską jest wilgotna. Nie mamy za dużo dopływu słońca. Tak wysokie ciśnienie zdarza się raz na kilkanaście lat. To był serwis Trójki. Ja nie wiem, czy to właśnie ze sprawą tego wysokiego ciśnienia czasem jest tak, że człowieka nosi. proszę pana. Gdzie? No nosi, to po prostu nosi. Myślę, że dobry byłby dzień na skoki narciarskie. Człowieka by nosiło wtedy lepiej. Ale nosi też tenisistów, bo rozpoczęło się wielkie tenisowe granie w Melbourne. Jakich nosi? Ruszył wielkoszlemowy Australian Open. Na korcie powinien pojawić się Hubert Hurkacz. Jego rywalem jest Austriak Denis Nowak. Z powodu padającego deszczu mecz się jeszcze nie rozpoczął. Nie wiem, jak tam jest z ciśnieniem, ale to jest dobra wiadomość, że tam w końcu spadł deszcz. Hurkacz ostatnio pokazywał się z bardzo dobrej strony. Zdaniem niektórych może dojść bardzo daleko. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w trzeciej rundzie zmierzy się z Rogerem Federerem. Nasz tenisista studzi jednak te hurra optymistyczne nastroje. Na razie skupiony jestem na meczu pierwszej rundy i najpóźniej zobaczymy, jak będzie. Także dam się wszystko w pierwszej rundzie i mam nadzieję, że później będę mógł grać kolejne mecze. Czuję się bardzo, bardzo dobrze. Czekamy zatem na pierwszą piłkę. Swój mecz rozegrał, natomiast wspomniany wcześniej Roger Federer. Szwajcar wygrał z Amerykaninem Stevem Johnsonem 6-2, 6-2, 6-2. Teraz skoki narciarskie i kolejne zwycięstwo Dawida Kubackiego w zawodach Pucharu Świata. Polak w Titize Neustadt o 0,3 punktu wyprzedził Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Trzeci był Słoweniec Timi Zajc. Kubacki ustabilizował formę, od 8 konkursów nie schodzi z podium, a to dobra informacja, bo w najbliższy weekend impreza w Zakopanem. Błysnął też Robert Lewandowski, który strzelił pierwszego gola w 2020 roku. Kapitan reprezentacji Polski pokonał bramkarza Herty Berlin. Ostatecznie Bayern Monachium wygrał w stolicy Niemiec 4-0. W hicie ligi angielskiej Liverpool wygrał z Manchesterem United 2-0, a w Hiszpanii FC Barcelona wygrała z Granadą 1-0. Był to pierwszy mecz dumy Katalonii pod wodzą nowego trenera Quique Setiena. I na koniec nietypowo futbol amerykański. Wielkimi krokami zbliża się finał rozgrywek NFL, Super Bowl, wielkie święto sportowe za oceanem. Minionej nocy dowiedzieliśmy się, kto zagra o to mistrzowskie trofeum. To ekipy San Francisco 49ers i Kansas City Chiefs. W Stanach Zjednoczonych do rozegrania Super Bowl pozostały jeszcze 2 tygodnie, a już impreza zaczyna rozgrzewać zresztą nie tylko Amerykanów do czerwoności. Super Bowl is underway. Let's go, baby. O zwycięstwo zagrają zespoły, które w ostatnich latach nie odnosiły większych sukcesów. Szczególnie dotyczy to graczy Kansas City, którzy na tym etapie rozgrywek zagrają pierwszy raz od 50 lat. Natomiast futboliści San Francisco ostatni raz Super Bowl zwyciężyli w 1994 roku. Oficjalna strona NFL informuje, że na Super Bowl dostępne są jeszcze bilety. Najtańszy kosztuje blisko $4,500, najdroższy $34,000. Nie ma żadnego zagrożenia, że wejściówki te się nie sprzedadzą. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Finał zostanie rozegrany w nocy z 2 na 3 lutego, a kolejny Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże na północy i w centrum przejaśnienia i rozpogodzenie. Na południu i w centrum spodziewane także słabe opady deszczu ze śniegiem, śniegu lub deszczu. Rano lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia w Zakopanem, 2 plus 2 w Suwałkach, Białymstoku, Jeleniej Górze, Kielcach i Katowicach, 3 stopnie w Olsztynie, Koszalinie, Łodzi, Lublinie, Opolu, Krakowie i Przemyślu, 4 najwięcej we Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie, Zielonej Górze, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie. No i to ciśnienie będzie wysokie w Warszawie, w południu nie wyniesie 1031 hektopaskali. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. O poranku prawie we wszystkich punktach pomiarowych powietrze oceniane jest jako średnie, dobre, więc nie ma większych przeciwwskazań związanych z aktywnością na świeżym powietrzu. W tej chwili normy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 nieznacznie przekroczone są w Otwocku i Mińsku Mazowieckim, to w okolicy Warszawy, na południowym wschodzie, w Tarnowie, Mielcu i Jarosławiu oraz na południu w Goczałkowicach Zdroju. Ciśnienie wysokie, a wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, wieczorem nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do sukcesu? Przed siebie? Do celu? Ruszaj po swoje. Swoje nowe Audi. Odkryj wyjątkowe modele, które łączą sportowy design, niezwykły komfort i wsparcie inteligentnych technologii. Nie czekaj. Znajdź już dziś swoje Audi w najlepszej ofercie na modele z rocznika 2019. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, pani Marzano, zgadzam się, że jak na siódmą, to jest wyjątkowo ciemno. Zapraszamy do reklamy.

Tak. A ja nie znam. To ja panu odpowiem, powiem panu. Dobrze. Pytanie filozoficzne brzmi, czy zbadano już i przemyślano, co dzieje się poza granicami naszego wszechświata? Nie ma takich badań i nie będzie. Bo w zasadzie nie potrafimy zbadać nawet okolic tych granic, jakkolwiek by je definiować. Co więcej, albo co gorsza, albo co lepsze, nie wiem. Wszechświat rozszerzając się, i to rozszerzając się coraz szybciej, skrywa przed nami coraz więcej siebie. Bo możemy sobie to tak troszkę wyobrazić, że z racji tego, że światło porusza się z ogromną prędkością, ale jednak z prędkością skończoną, wszechświat rozszerzając się, widzimy coraz mniejszą jego część. Więc pytanie jest teraz nie mniej filozoficzne od tego właściwego. Co mamy na myśli, mówiąc o granicach naszego wszechświata? Czy mamy na myśli to, dokąd nasze teleskopy potrafią zajrzeć i dalej już jest ta granica? Czy mając świadomość, że tam są jakieś inne rzeczy jeszcze, to ta granica jest gdzie indziej? Myślę, że to drugie. No więc odpowiadając w skrócie, nie ma badań i przez to, że wszechświat się rozszerza, tak badań, znaczy nie spodziewam się ich dającej się przewidzieć. W przyszłym tygodniu nie. W przyszłości. Ja to tak widzę. No dobrze. Ale to jest tak, to jest pytanie z serii trochę filozoficznych, bo odpowiedź na to pytanie zależy od tego, co rozumiemy pod słowem granica wszechświata. No jest jakiś koniec, no tam musi być... A niekoniecznie musi być koniec. Na przykład jest, wie pan, jak się wyjeżdża z terenu zabudowanego. Mm-hmm. Jest taki znak. No ale na przykład, czy Ziemia ma granicę? To jest Ziemia, tak. Dlaczego miałaby nie mieć? Okej. Okay. Czyli nie wiesz. Oczywiście, że nie. Takiego, czyli nie wiesz. Nie, no bo to jest pytanie, czy ma granicę. Bo z jednej strony, patrząc na to z zewnątrz, na przykład z Księżyca, mówimy, jest to obiekt skończony. W tym sensie skończony, że ma swoje wymiary. Uh-huh. Ale z drugiej strony, stojąc na Ziemi, idąc w jednym kierunku, nie natrafimy na żadną granicę. Tylko jeżeli dobrze pływamy, to trafimy do tego samego miejsca, z którego żeśmy wyszli. Czyli powiedziałbym, że nie ma granic. Ale w górkę trzeba iść. No więc to jest właśnie to pytanie, czy ta trudność wyobrażenia sobie pewnych sytuacji. W przypadku Ziemi mówimy, że nie ma granicy w tych dwóch wymiarach, ale rzeczywiście ma granicę w sensie takim, że gdzieś się zaczyna, patrząc z góry, idąc w dół. Natomiast w przypadku kosmosu to są trudne tematy i my to tak naprawdę możemy usiąść i wymyślić jakiś wzór albo jakąś koncepcję i są ludzie, którzy dyskutują, że może ma taką geometrię kuli, a może raczej takiego stożka, a może jeszcze czego innego. A jaką ma naprawdę? Wie pan co? My w tym programie nie boimy się trudnych pytań. No i też takich odpowiedzi słyszałem, że znasz odpowiedź na to pytanie. Tak? No tak powiedziałeś. Pogłoski. Moim zdaniem za granicą nie ma nic już. A rozumiem. Czyli za granica jest ta plakietka, że wszechświat przekreślone, koniec. Aha. Ale tak plakietka jest jeszcze przed. Przed. Aha. A potem... A co, ściana czy lustro? Balonik taki, bo pan kiedyś opowiadał, że wszechświat jest jak balonik. No ale balonikiem idąc wokoło się dochodzi do tego samego miejsca. No ale chyba, że za będąc tą skórką środku... balonika. Aha. No o to chodzi. W tym sensie. Czyli ściana. Ściana, a za ścianą... Ale z gumy. Ta rozmowa... Ta rozmowa nie ma większego sensu. Nie. Chyba. Moim zdaniem idziemy... Od jakichś dwóch minut, ale nie ma większego sensu. Ty jesteś gospodarzem, więc ty powinieneś teraz ją zakończyć jakoś zgrabnie. Koniec. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas. Dwie minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będzie o Pinokiu, ale spokojnie, nic politycznego. Byłem w teatrze, tak się złożyło. Gratuluję. Tak. No jeśli, powtórzyć? Tak, a jeśli jest w kanonie bajek taka, która opisuje szczególną relację ojca z synem i pozwala na szerszą interpretację odwołującą się do współczesnych problemów, to jest nią z pewnością właśnie Pinokio. Zaciekawieni Stośkiem ruszyliśmy do warszawskiego Nowego Teatru na spektakl w reżyserii Anny Smolar i nie zawiedliśmy się. Reżyserka, korzystając z tekstu nie Carlo Collodiego, a sztuki Joëla Pomacha, stworzyła Pinokia nieco wywrotowego. Jest trochę wywrotowy, bo pokazuje taką drogę od posłuszeństwa do emancypacji. Teraz pytanie, co to znaczy emancypacja dziecka? My jako dorośli chcemy być jakimiś przewodnikami. Wiadomo, że musimy stawiać granice tego świata i zapewniać bezpieczeństwo i tak dalej. No ale są różne poziomy tej możliwej kontroli dorosłego. No i trochę spektakl zadaje pytanie o tę kontrolę, o tę niegrzeczność. Czyli pojęcie nadużywane przez nas dorosłych. A czymże ona jest? Niespełnianiem oczekiwań przez dziecko? Pinokio Anny Smolar jest może momentami niegrzeczny wobec ojca, ale ojciec na widowni nie musi się niepokoić. Chyba dobrze się rozpoznają w tym. Postać ojca, on nie jest nazwany Geppetto przez Pomerata, to jest po prostu ojciec. I Pomera tworzy taki obraz ojca zatroskanego, trochę samotnego, bardzo przyjętego też warunkami materialnymi, w których wychowuje syna. I to dziecko ma pewne wymagania, porównuje się do innych i już ma trochę kompleksy, że wypadnie gorzej na tle innych. I potem jest to rozstanie dramatyczne i potem się znów spotykają w Wielorybie. I to wszystko jest takie w sumie bliskie i współczesne, a nie takie bajkowo odjechane. Ale odjechane trochę też. Szkielet owego wieloryba to główny element scenografii Anny Metz na scenie. Scenie, która w końcu staje się widownią, a raczej wciąga widownię do siebie. I to jest w tym spektaklu niesamowite. Maluchy, które od początku siedzą na poduszkach tuż przed aktorami, kończą sztukę niemal jako aktorzy drugoplanowi. Ten wieloryb nas wsysa, zanim nawet się zorientujemy. I oczywiście bliskość z aktorem była dla nas ważna, dlatego że no, mamy tutaj fantastyczny zespół aktorski. Jak spektakl powstał w 2014, jeszcze niewiele teatrów takich dramatycznych z takimi zespołami doświadczonymi też w tym kontakcie z widzem. Zabierały się za teatr dla dzieci. No i czułyśmy za nią, że to jest ogromna wartość, żeby pozwolić aktorom i pozwolić dzieciom wejść w relacje tak blisko. I choćby dla tego efektu warto się na Pinokia do Nowego Teatru z dziewięciolatkiem wybrać. No, byli też i młodsi. Pinokio ich wciągnął do swojego świata, a bunt uczniów do taktów niemal punk-rockowej muzyki tylko dołożył efektu. Nasz Pinokio przeżywa różne przygody, zderza się z niebezpieczeństwami i przekracza granice. To jest właściwie spektakl o badaniu cały czas granicy i o tym, jak drewno w nim topnieje. Więc u nas nie ma takiego momentu na pstryk, tylko jest stopniowe topnięcie i dlatego nasz Pinokio jest rozłożony na dwie aktorki i to jest taki duet, który nam pokazuje też ambiwalencję, czyli że w każdym z nas jest ten, który chce być bardziej dopasowany do norm, a ten, który chce przekraczać granice i badać i czasami być bezczelny po to, żeby usłyszeć własny głos. No i dzieci w ten bunt weszły. Dzieci nie bały się nawet w kilku straszniejszych momentach. Zresztą rodzic może siedzieć obok lub z tyłu, wziąć na kolana, w razie czego za to padające ze sceny słowa, które być może nie znalazłyby się w podręczniku Bon Ton dla najmłodszych, docierają i wyostrzają przekaz. Pinokio w nowym teatrze w świetnej obsadzie łamie konwencję, pozwala dzieciom poznać teatr, poczuć teatr, a starszych zmusić do refleksji. To jest coś, z czym my dorośli mamy kłopot. Pozwolić na to, żeby nasze dzieci popełniały błędy i może płaciły konsekwencje i cierpiały. Bo trudno nam być świadkami tego cierpienia. No tylko, że na dobrą sprawę rozwój na tym polega, że się potykamy i wstajemy i tak dalej. Tutaj Joël Pomha dokonuje właśnie takiej afirmacji tego, że dziecko przekracza wyobrażenia dorosłego. Nie będę dokładnie taki, jakim chcesz, żebym był. Będę o wiele lepszy, zobaczysz. Wspaniałe motto na koniec. Kto ma dość spektakli dla maluchów, boi się infantylnego przekazu i chce zaciekawić swoje dziecko nieco innym obliczem teatru, Pinokio jest dobrym pomysłem w Teatrze Nowym. Nie jest to sztuka łatwa, raczej uprzednio poznana standardowa fabuła pomoże, ale z pewnością w naszej edukacji to jest poważny krok naprzód, do czego namawiam gorąco. Dziękujemy. Krystian Hanke, bardzo proszę. Do usłyszenia 26 minut po... A nosek się wydłuża. O tym wielorybie to było ostatnie pytanie. U doktora Rożka, ale nieważne. Niestety już nie na pierwszym tym razem. Zapraszamy do reklamy. Coraz mniej snu, mniej czasu wolnego, mniej siły na pasję. Ale z Fiatem Tipo więcej. Więcej dla tych, którzy nie chcą z niczego rezygnować. Więcej komfortu, więcej technologii, więcej sportowego ducha, czyli więcej przyjemności. Dołącz do karnawału okazji Fiata i ciesz się Fiatem Tipo z 2019 roku już od 44 900 zł. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź na salonfiat.pl. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A co takiego było na pierwszym? W zeszły piątek. Proszę posłuchać. Po 8.35. W tej chwili 7.30. Anna Zaleśna-Sewera. Proszę wszystkich o czas pokoju i refleksji, napisała prezes Trybunału Konstytucyjnego na portalu społecznościowym. W ten sposób Julia Przyłębska pożegnała Grzegorza Jędrejka. Jesteśmy pogrążeni w smutku. Zmarł wybitny prawnik, wspaniały człowiek, niezłomny sędzia, przyjaciel. Grzegorz Jędrejek zasiadał w Trybunale od 2017 roku oraz od 2019 był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. Miał 46 lat. Przywrócono ruch na autostradzie A1 między węzłami Tuszyna, Piotrków, Trybunalski Zachód. Trasa była zamknięta w obu kierunkach od piątku. Drogowcy wyburzali 6 wiaduktów nad przebudowywaną A1 w Łódzkiem. W ich miejscu staną nowe. Ponad milion papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy znaleźli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na posesji w powiecie płockim na Mazowszu. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 1 200 000 zł. W tej sprawie zatrzymano obywatela Armenii. Grozi mu grzywna albo 3 lata więzienia. Rośnie liczba zakażonych nowym wirusem w Chinach. Wywołuje on ciężkie zapalenie płuc. W weekend odnotowano ponad 130 nowych przypadków. Także poza ogniskiem zakażeń, jakim do tej pory było miasto Wuhan. Tymczasem Centrum Analiz Globalnych Chorób Zakaźnych londyńskiego Imperial College uważa, że liczba zakażonych w samym Wuhan może być znacznie wyższa i sięgać 1700 osób. Chińskie władze nie komentują tych doniesień. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Procesy frankowe znów mogą wyhamować. Do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości trafiło 5 pytań od gdańskiego sądu. O sprawie czytamy w Rzeczpospolitej. W ostatnim czasie sądy rozpatrują więcej spraw i to na korzyść klientów, bo orzecznictwo odblokował wyrok Trybunału dotyczący głośnej sprawy państwa Dziubaków. Kolejna seria pytań do Trybunału może oznaczać, że banki znów zyskają na czasie. Obecnie w sądach jest około 20 tysięcy pozwów tego typu. Polskie porty z kolejnym rekordem. W zeszłym roku przeładowano w nich ponad 108 milionów ton surowców. Największy, bo ponad 6% wzrost zanotowano w porcie w Gdańsku. O 3% wzrosły przeładunki w Gdyni. Spadek zanotował port Szczecin-Świnoujście. Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski mówi, że potrzebne jest dopięcie ważnych inwestycji w polskich portach. Ogromny rozmach inwestycyjny naszych portów, czyli budowa terminala głębokowodnego w Świnoujściu, budowa portu zewnętrznego w Gdyni oraz budowa portu centralnego w Gdańsku. W ten sposób, aby zabezpieczyć na kolejne lata świetne możliwości przeładunkowe tych trzech portów. Cały czas trwa też pogłębienie toru wodnego między Szczecinem a Świnoujściem, tak by do portu mogły wpływać najpopularniejsze na świecie statki do transportu ładunków. Wśród ważnych inwestycji jest też poprawa dostępu kolei do portów. A w poniedziałkowy poranek, jak zwykle, pytamy o to, czym w tym tygodniu będą żyły rynki i inwestorzy. Analityk Piotr Kuczyński zna odpowiedź. W tym tygodniu inwestorzy amerykańscy będą pracowali o jeden dzień krócej, bo w poniedziałek jest święto, dzień Martina Luthera Kinga. Potem skupią swoją uwagę nadal na wynikach kwartalnych spółek, co zazwyczaj pomaga obozowi byków. W Polsce zobaczymy ważne dane o rynku pracy, sprzedaży detalicznej i o produkcji. Zobaczymy, czy za rosnącą inflacją nie idzie spowolnienie gospodarcze, co by było bardzo złym sygnałem. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,24, dolar 3,82, frank szwajcarski 3,94, a za brytyjskiego funta płacimy 4,97. W poniedziałek

Wersji dziś, a dlaczego nie? Piotr Metz, do usłyszenia jutro, dokładnie o tej samej porze. Za 17 minut będzie 8. Zapraszamy do trójki. Europa tonie pod zwałami makulatury, której nie ma kto przerabiać. Chcesz być eko? Zbieraj makulaturę. Wyuczona w szkole zasada straciła na aktualności, bo oddanie dziś makulatury graniczy z cudem. Dzień dobry. Przyniosłam papier. Pan przyjmie mi tę makulaturę? Tu mamy takie. Bo nie w każdym miejscu przyjmują. No już w większości już pozamykali się, dlatego no bo jest tragedia, nie? Na rynku, także... To same gazety, czy te mogą być? Tak. To ile mamy tego za 3 kg? 15 groszy. Przepraszam, nie wiem co powiedzieć. Nie opłaca się, no bo na kartonie jest 30 groszy dopłaty na obecną chwilę, a makulaturę jeszcze po 5 groszy skupujemy my, jako nieliczni na Białołęce. Jest odbiorca? Odbiorca, ale odpłatnie odbiera od nas. Pan Dawid, właściciel skupu makulatury w Warszawie. Dziś albo to idzie do spalarni do utylizacji, albo zostaje gdzieś tam, nie wiem, no być może odwożone do papierni, ale papierni już powprowadzały program na minusie. No, że trzeba dopłacać, żeby do nich zawieźć. W Polsce mamy dosyć sporo zakładów przetwarzających papier. Mamy duże papiernie, mamy mniejsze zakłady, które zajmują się również przetwarzaniem makulatury. Magdalena Gosk z Ministerstwa Klimatu. To, co jest kluczowe, to jest jakość papieru dostarczanego do papierni. Zakłady papiernicze wskazują, że bardzo często odpad, który został zebrany selektywnie, czyli niebieski pojemnik, jest przed dostarczeniem do papierni doczyszczany, ale jest doczyszczany na linii, na której wcześniej były sortowane odpady resztkowe, odpady zmieszane i przez to jest wtórnie zanieczyszczany. Mówię o makulaturze, która trafia do systemu komunalnego, czyli do niebieskiego pojemnika. Skup makulatury w Łodzi. Słucham. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, chciałabym zapytać o to, czy u państwa można sprzedać papier? Tylko i wyłącznie makulaturę gazetową. A dlaczego tylko? Na przykład jak ja mam jakieś tam opakowania, czy jakieś kartony? Tego też w ogóle od lipca nie kupuję. A wszystkie gazety? Na razie przyjmujemy. Jak ceny jeszcze bardziej obniżą, to po prostu nie będziemy brać tak jak i kartonu. Skup makulatury w Zamościu. Przyjmujemy, tylko przyjmujemy nieodpłatnie. Osoby prywatne przyjmujemy nieodpłatnie, a od firm bierzemy pieniążki za obsługę pojemników. Problem ze zbytem. To znaczy? Nasze papiernie nie chcą przyjmować, mają tyle gotowego wyrobu na tyle surowca, że nie potrzebują, magazyny mają zapełnione makulaturą, gotowym wyrobem, nie ma zbytu na towar i takie koło zamknięte, że tak powiem. Sytuacja, która się wytworzyła na rynku makulaturowym, jest pokłosiem sytuacji globalnej. Rajmund Gardziński z firmy Stena Recycling. Rynek chiński, który kilka lat temu jeszcze miał bardzo duże zapotrzebowanie, na chwilę obecną rozwinął na tyle swój pozysk i recykling, że już nie musi z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych ściągać takich ilości. Jedna z organizacji recyklingowych prowadzących statystyki podała, że w 2018 roku Europa wyprodukowała około 56 milionów ton makulatury i zebrała, a poddała przetworzeniu około 48, czyli 8 milionów ton jest nadwyżki, która musi być wyeksportowana poza teren. Proszę Panią, no ludzie przynoszą makulaturę, bo co mają z nią robić? Bywa, że kilka kilogramów tylko, a bywa, że nawet w tonach. To jest bardziej kłopot teraz, czy biznes? No raczej nie biznes, teraz to mało opłacalne to jest. Odbiorca, no jest, tylko że wiadomo, cena jest jaka jest i to jest coraz gorzej. Stare gazety i stare kartony próbowała oddać do skupu Izabela Woźniak. Udało się może Państwu ostatnio 2273 ekranek małpopolskieradio.pl 71335. Proszę dać znać za 13:08. Radio Prostitution. I'm falling prey, but it is my choice. Radio Slam. W piątek wieczorem wystąpili na ofensywie Deluxe w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I jak było? Muzyczny rozkład jazdy. Z tego, co widziałem na zdjęciach, tak? No, to było głośno. Szał był, tak? Był szał. No dobrze. Sporo zamieszania wywołała informacja z ostatnich dni, że Billie Eilish zaśpiewa piosenkę do nowego Bonda. Mhm. Właściwie społeczeństwo podzieliło się na dwie grupy. Jedna to, kto to jest Billie Eilish, a druga to do nowego czego. No ale tak to wyszło. Siłą rzeczy jest to jakiś bardzo ciekawy wybór i znak czasu. Mało czasu zostało, a co dwie głowy to jednak nie to samo co jedna. Stawka jest prawie większa niż życie, bo chodzi właśnie o muzykę do nowego Bonda. No oprócz Billie Eilish, no tutaj inne nazwisko musi paść. Premiera filmu zaplanowana jest na 6 kwietnia, a dopiero co w roli kompozytora Dana Romera zastąpił Hans Zimmer. Teraz okazuje się, że proces twórczy wspomoże Johnny Marr, gitarzysta The Smith. Pracował już z niemieckim kompozytorem przy ścieżce dźwiękowej do filmów Incepcja i Niesamowity Spider-Man 2. Niesamowity to oczywiście nie próba wartościowania tego dzieła, tylko integralna część tytułu. W ostatnich latach John Marr również występował z Zimmerem na żywo, więc jest szansa, że Bond nie będzie się uganiał pięknymi samochodami za drogimi kobietami w ciszy czy w otulinie jakiegoś chilloutu, jak jakiś nieśmialec lub co gorsza psychopata, tylko przy naprawdę porządnej muzyce. A to się panowie muszą spieszyć troszkę, bo terminy ganią. ASAP. Jest deadline, znaczy deadline jest, więc ASAP, proszę panów. Tak, no i to też może być motto dla Daniela Craiga. Zobaczymy, zobaczymy. A teraz nowe nagranie. Początkowo zapowiadana na maj nowa płyta zespołu The 1975. Zespołu, który też zawojował sceny 2 lata temu, zdobywając wiele nagród i podbijając serca fanów. Nie ukrywam, bardzo ciekawy zespół. Ukaże się album 24 kwietnia. Album Notes on a Conditional Form będzie 4. pełnowymiarowym wydawnictwem brytyjskiego kwartetu i 1. po A Brief Inquiry into Online Relationships, który podczas ubiegłorocznych Brit Awards właśnie uznano za album roku. Znajdą się na nowym albumie 22 piosenki. Znów dużo, znów bardzo dobrze. A zespół od lipca ubiegłego roku raczy swoich fanów kolejnymi utworami. Właśnie dostaliśmy pokaz 4. odsłony zatytułowany Me and You Together Song. 21 października The 1975 wystąpią, przypomnę, w warszawskiej Stodole. To jeden z 42 zaplanowanych na tę chwilę koncertów, nie licząc występów festiwalowych. Za każdy sprzedany bilet panowie obiecali posadzić jedno drzewo. Może to być zatem ich ostatnia płyta na długie lata. Znów zapowiada się pięknie. No i piękne dźwięki pojawią się teraz. Piękne i znane oczywiście. Do międzypokoleniowego spotkania muzycznych legend dojdzie w najbliższy czwartek. Wilton Theatre w Los Angeles. Po raz pierwszy od 20 lat. Wystąpią wspólnie Robbie Krieger, John Densmore, czyli jedyni żyjący członkowie The Doors. A do tego na basie zagra z nimi nie byle kto, bo Chris Novoselic z Nirwany. Koncert będzie miał charakter charytatywny, a dochód z niego zostanie przekazany organizacji pomagającej osobom bezdomnym. Kto zaśpiewa dla Jima Morrisona? Powinno się pojawić pytanie tutaj ze strony redaktora. Kto zaśpiewa za Jima Morrisona? Już spieszę z odpowiedzią. Trochę się zmachałem. Spieszę z odpowiedzią. Może się być, tak powiem, przewinąć przez scenę Dave, Dave Stewart z Eurythmics, Mika Nelson, syn Williego i brat Lukasa oraz zaczynająca swoją przygodę z muzyką kilka lat temu w amerykańskim Idolu, Hayley Reinhardt. Może być taki zestawik? Tak, tak, tak. No to bardzo dobrze. A Dorsi nam jeszcze pograją. Do she has me